Twee uur, Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. De oud-campagneleider van president Trump heeft opzettelijk gelogen tegen aanklagers in het Rusland-onderzoek. Een Amerikaanse rechter zegt dat Paul Manafort over drie onderwerpen niet de waarheid sprak, waaronder zijn contacten met een mogelijke Russische spion. Hij schond daarmee de schikking die hij met justitie had getroffen en waardoor hij een lagere staf kon krijgen. Manafort ontkent dat hij heeft gelogen. Hij zegt dat hij zich enkele details pas kon herinneren nadat zijn geheugen was opgefrist. Er is onrust ontstaan in de financiële wereld van Suriname nadat de topman van de centrale bank Gersi door president Bouterse was ontslagen. Waarom is niet duidelijk geworden? Onder leiding van Gersi is de koers van de Surinaamse dollar de afgelopen twee jaar juist tot rust gekomen. Onderhandelaars van de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europarlement hebben een akkoord bereikt over nieuwe copyright-regels. Die zijn omstreden, omdat platforms als Facebook en YouTube verantwoordelijk worden voor alles wat op hun sites wordt geplaatst. Dat betekent dat ze moeten betalen voor de auteursrechten van foto's, video's en muziek. De makers van die content zijn daar blij mee, maar de techbedrijven vrezen dat dat hen veel geld gaat kosten. Mogelijk dat ze daarom een deel van de content zullen wegfilteren, waardoor gebruikers minder te zien krijgen dan voorheen. Het migrantenschip Sea-Watch 3 blijft nog twee weken aan de ketting liggen in Catania, op Sicilië. De Italiaanse inspectie heeft technische mankementen vastgesteld. Het reddingsschip is van een Duitse particuliere hulporganisatie, maar vaart onder Nederlandse vlag. Na twee weken is een onderzoeksrapport klaar, waarna wordt bekeken hoe het verder moet. Het weer, vannacht tussen de 0 en 3 graden. Lokaal kan het in het binnenland een graadje vriezen. Het blijft droog. Overdag vrij zonnig en 10 tot 13 graden. Vrijdag veel zon en 11 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Steven Smit. Ja, goedenacht. Welkom bij het nachtprogramma Focus. We gaan het zo hebben over innovatie. Daar wordt ongelooflijk veel geld in gestopt, maar hoe kom je nou tot echte vernieuwing? Dat is niet altijd duidelijk. En wetenschapsjournalist Bouwe van Straten heeft twee gouden tips voor je meegenomen. En ook komt het derde deel van het portret van de 89-jarige IJsland Rogge voorbij. Een amateurfilmer die werkelijk prachtige beelden maakte van Azië in de jaren 50 en 60. En sinds 2007 uploadt hij de beelden op YouTube, waar ze al door meer dan vanaf miljoenen mensen wel zijn bekeken. Maar eerst een knipoogje naar vandaag, naar Valentijnsdag. De Supremes met Baby Love. To make you stay away so long. een lekker zoet-sappig beginnen, liefdesliedje. Want ja, het is Valentijnsdag. En natuurlijk, ja, dat is een mega commerciële dag. Maar ook wel een leuke aanleiding om het over de liefdesmarkt te gaan hebben. Want vandaag de dag kun je, als je daar zin in hebt natuurlijk, heel makkelijk via Tinder of websites je toekomstige liefde ontmoeten. Nou, vroeger ging dat nog wel even anders. Ging dat wel even anders aan toe. Dan schreef je bijvoorbeeld een contactadvertentie en die stuurde je naar de krant. En vervolgens maar vurig hopen dat die brieven ook zouden binnenstromen. Aan de lijn heb ik historisch demograaf Paul Poesman van de Radboud Universiteit. En hij doet onderzoek naar de geschiedenis van contactadvertenties. Goedendag, Paul. Goedenacht. Goedendag. Kijk, dat klinkt er lekker in. Ik net wakker of was je wakker gebleven? Ik probeerde wakker te blijven, maar toen ben ik in slaap gedommeld en nu ben ik weer wakker. Oké, nou, klinkt lekker fris. Nou, vandaag Valentijnsdag, ga je nog iets speciaals doen? Ik ga in eerste instantie werken, maar ik zal zeker een bloemetje voor mijn vrouw mee naar huis nemen, ja. Kijk, nou, je ziet het soms nog wel in de krant, hè? Contactadvertenties waarin iemand op zoek is naar een partner. Man zoekt vrouw, maar vroeger gebeurde dat veel vaker. Vanaf wanneer zijn die contactadvertenties eigenlijk voor het eerst in de krant verschenen? Ja, dus eigenlijk vanaf het eind van de 18e eeuw. Toen al? In het begin waren die, maar toen waren die hoogst zeldzaam. En het was relatief duur om die te plaatsen. Er waren natuurlijk ook veel minder kranten. Dus het was echt iets van de elite die op zoek was naar een partner. En de elite die vond natuurlijk ook niet zo makkelijk een partner op korte afstand. Dat was anders dan voor de boeren of voor de arbeiders. Ja, dus die gingen actief op zoek naar een partner van verder weg via dat soort huwelijksadvertenties, heette het in het begin ook nog. Omdat mensen echt meteen op zoek waren naar een partner voor het leven. En hoe zagen die advertenties er precies uit? Wat stond erin? Ja, dus dat waren eigenlijk hele zakelijke soort van advertenties, waarin eigenlijk maar heel weinig zaken gespecificeerd werden. Maar wel heel duidelijk aangegeven werd dat het ging om contact te zoeken voor een serieuze relatie die zou uitmonden in een huwelijk. En daarbij werd vaak gespecificeerd wat men verwachtte van die partner. En dat waren vaak zaken als religie, moesten zelf de religie zijn. Maar zeker ook inkomen en welvaart. En hoe werd dat dan gevraagd? Rijke man gezocht? Ja, met een behoorlijk inkomen of van aanzienlijke welstand en dat soort zaken. Ja, ja, precies. Heel zakelijk, ja. Ik had begrepen van de redacteur dat u ook wat van die oude advertenties voor u heeft liggen. Zou u er eentje willen voorlezen? Zeker, ik heb er hier wel eentje bijvoorbeeld. Even kijken nog. Welke is leuk? Deze is misschien wel leuk. Ernstig gemeend. Een nette weduwnaar met vaste werkkring van middelbare leeftijd en 4 kinderen wensen kennis te komen met een nette Rooms-Katholieke huishoudster van 40 à 50 jaar. Om na wederzijds goedvinden tot een huwelijk te komen. Hè? Op zoek naar een huishoudster? Ja. Dus, en dat weerspiegelt natuurlijk perfect hoe het huwelijk destijds in elkaar zat. Want het was natuurlijk in eerste instantie een economische eenheid, een praktische eenheid. Dus het idee van men zocht niet zozeer naar geluk op dat moment, maar men zocht echt naar zekerheid, naar praktische zaken. Ja, dat was een tijd dat er nog geen verzorgingsstaat bestond en dat mensen echt afhankelijk waren van hun partner om te overleven. Dus ja, dan had je heel praktische eisen aan die partner. En liefde, dat kwam misschien een keer later. Dat was geen voorwaarde. Het werd zelfs ontmoedigd. Zelfs in die periode, in de verlichting, waarschuwden eigenlijk heel veel filosofen dat het geen goed idee was om een huwelijk te baseren op liefde. Want op het moment dat die liefde zou verdwijnen, dan zou de basis voor het hele huwelijk zou wegvallen. Eigenlijk is dat een beetje. Ja, dat kon natuurlijk niet. Want instituut van het huwelijk, daar ging men vanuit dat het ook een soort van bindmiddel voor de hele samenleving was. Hè. Dus als huwelijken uit elkaar zouden vallen, dan was men bang dat de hele samenleving uit elkaar zou vallen. Dus het economische fundament, dat was belangrijk. Ook natuurlijk omdat er simpelweg, men was totaal van elkaar afhankelijk qua werkkracht. Maar ook dat er kinderen uit dat huwelijk voortkwamen, want er was natuurlijk helemaal geen pensioen. Dus die kinderen die moesten zorgen voor de oude dagvoorziening van die ouders. En daarom moest zo'n huwelijk natuurlijk ook de nodige kinderen. Absoluut, ja. Oké. Nou, je hoort al dat u heeft ontzettend veel kennis van. En dat kon natuurlijk, u doet onderzoek naar die contactadvertenties. Wat wil je precies onderzoeken? Dus wat wij op dit moment aan het doen zijn, is dat wij hebben een paar pilotstudies gedaan om te kijken van hoe ontwikkelt zich eigenlijk de zoektocht naar een partner door de tijd heen. En we hebben natuurlijk al gezegd, eerst waren het vooral rijkere mensen die zochten, daarna en vooral mannen. Daarna verspreidde het zich over de verschillende lagen van de samenleving en was het echt niet meer alleen iets voor de elite. Later werd het zelfs eerder iets voor de lagere klassen om te zoeken. De vrouwen die begonnen ook contactadvertenties op te stellen, zo ongeveer vanaf het midden van de 19e eeuw. En wij willen graag in kaart brengen naar wat voor type mensen dat men op zoek was. Dus naar welke kenmerken in de partner. En we hebben nu al een beetje over de 18e, 19e eeuw gehad. Ik denk in de 20e eeuw wordt men misschien wat financieel zelfstandiger. Inderdaad. Komt er dan meer plaats voor liefde in de advertenties ook? Zeker. En we vinden dat ook terug. Maar we hadden eigenlijk vermoed dat het al in de 19e eeuw zou gebeuren. Want dat is eigenlijk wat we in de literatuur vinden. De grote romantiseringshypothese. Onder andere van Stephanie Coons en Anthony Giddens. En die hebben natuurlijk gesteld dat die romantisering eigenlijk al vanaf het begin van de 19e eeuw tijdens de romantisering als periode opkwam. Maar daar vinden wij dus in die contactadvertenties op dat moment nog helemaal niks van terug. Dan is het allemaal nog volledig zakelijk. En het is echt pas vanaf de jaren 30, 40 van de 20e eeuw dat soort economische voorwaarden die gesteld worden aan de partner, dat die beginnen af te nemen en dat er meer wordt gevraagd naar het uiterlijke kenmerken, maar ook naar het karakter. En dan langzamerhand, vanaf de jaren 60, beginnen ook hobby's, gemeenschappelijke interesses belangrijker te worden. En meer in het algemeen zie je dat de lijst van wensen die aan een partner gesteld worden, langer worden. Rond diezelfde periode verandert ook het idee van huwelijksadvertentie in een contactadvertentie. In de jaren 60 heeft u nu over? Ja, dat is de jaren 60. Dan verandert het idee van huwelijksadvertentie in een contactadvertentie. Ja, het huwelijk begint dan al meer en meer in vraag gesteld te worden. Ja. En er komen ook andere types van relaties. Hè. Dus in eerste instantie gaat het dan vaak om samenwonen met het idee later misschien een keer te huwen. Maar vanaf de jaren 70 zien we ook de eerste vragen naar latrelaties komen. Living alone together, dat idee. Ja, ja. En dan nog weer wat later krijgen we eigenlijk een beetje voorloper van wat we zien op Tinder nu. Ja, dat er ook heel veel gezocht. Ja, dat er heel veel gezocht wordt naar gewoon een partner om seks te hebben. Of en dat zag je al voor Tinder dus. Want ik heb het gevoel dat Tinder daar eigenlijk een hele groot aandeel aan heeft gehad. Maar dat was dus daarvoor, zag je dat ook al? Absoluut, ja. Wij zien dat ook al terug in die contactadvertenties. Met name vanaf de jaren 80, ja. Oké, dus dan wordt niet meer per se een huwelijkspartner gezocht, maar ook partners dus voor seks. Dus ja, Tinder is eigenlijk helemaal niet zo revolutionair als we misschien willen geloven. Nee, zeker niet. En Tinder doet natuurlijk ook voor een groot gedeelte reproduceren. Waar wij natuurlijk al lang op zoek naar zijn. Want wat ze daarop zetten zijn van die self-learning technieken. En ja, die leren natuurlijk hoe mensen zich gedragen op basis van verschillende kenmerken. Oorspronkelijk waren dat alleen. Maar dat is misschien weer jammer, want je had het net over dat het in het begin eigenlijk alleen voor de elite was. Maar dan zie je nu eigenlijk dat je ook weer een beetje binnen je eigen, hoe moet ik dat zeggen, je eigen bubbel dan iemand gaat zoeken. Ja, dat is heel jammer. Dus het had zo kunnen zijn als Tinder meer afstand had genomen van het opvragen van data via Facebook. Op basis daarvan weten ze gewoon al je opleidingsniveau, hebben ze een idee van het beroep wat je uitoefent. En dan gaan ze op basis daarvan gaan ze ook meer en meer matches zoeken. Als het alleen op basis van leeftijd en uiterlijk was geweest, dan was dit een heel interessant sociaal experiment geweest. Maar nu vis je toch weer achter in dezelfde vijver. Ja, eigenlijk. Precies. Ja, ja. En dat zijn natuurlijk ook op het maatschappelijke vlak bepaalde issues. Dus vroeger, aan het begin van de 20e eeuw, was het nog zo dat het heel normaal was voor vrouwen om opwaarts te huwen. Dat is eigenlijk vanaf de jaren 60 steeds minder gebruikelijk geworden. Met de emancipatie van vrouwen is ook eigenlijk het ideaal gekomen van een gelijkwaardige relatie. En daarbij hoort eigenlijk een soort van gelijk opleidingsniveau, zodat twee mensen op gelijk niveau met elkaar kunnen communiceren, et cetera. Dat er niet een bepaalde afhankelijkheidsrelatie was. Dus een tandarts trouwt met een tandarts. Die was er in het verleden. Ja, precies, inderdaad. Dus ja, in het verleden was het inderdaad vaak zo dat een tandarts met zijn assistenten trouwde. En dat was voor die assistenten natuurlijk een mooie manier om haar positie te verbeteren. De tandarts werd daar niet rijker van. Maar wat je tegenwoordig natuurlijk meer en meer ziet, is dat de tandarts met een andere tandarts trouwt en de assistenten met een andere assistent. Ja. Nou, dat lijkt helemaal niet zo erg. Maar op het macroniveau van de maatschappij als geheel zorgt dat ervoor dat er sociale ongelijkheid enorm vergroot wordt. Ja, en in stand wordt blijft. Ja. En nog even terug naar die advertenties. Ze zijn er nog steeds, hè? Ook al hebben we Tinder, websites. Dat vind ik nogal wel iets opmerkelijks eigenlijk. Ja, nee, het is voorlopig nog een blijver. Maar wat ik begrepen heb, zijn het wel meer en meer de oudere mensen die nog dat soort advertenties uitschrijven. Dus onder de jongeren zijn natuurlijk dat soort dating apps veel populair. Ja, precies. Nou, heel interessant onderzoek. Paul Poesman, bedankt. Paul Poesman van de Radboud Universiteit. En een prachtig onderzoek en heel actueel lijkt het me ook. Fijne Valentijnsdag nog. Ja, hetzelfde. Oké, dankjewel. Okay. Dag. Dag. Part-time lover. Stevie Wonder met Part-Time Lover. Handen wassen na het plassen. Dat leren we als kind, maar hoe belangrijk is dat handen wassen eigenlijk? Fox News-anchor Pete Hexet die zei onlangs op tv dat hij zijn handen al 10 jaar niet had gewassen. Ja, ik moet niet aan denken. Maar het inspireerde verslaggever Mark Robin Visser van Nieuws & Co. om het eens uit te gaan proberen. Hij stopte per direct met het gebruik van de kraan om te ontdekken wat er allemaal op je handen groeit als je ze niet meer wast. Ik voel me niet zo heel erg fris, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb me ook niet mogen douchen vandaag. En Jasper Buik zou me net al een hand geven, maar dat doen we maar niet, hè? Nee, dat laten we even voor straks. Als we netjes de handen gewassen hebben en als we weten... Oh, dat gaan we wel doen zo. Gaan we zeker wel doen, ja. Wat is dit? Dit zijn een aantal petrischalen. En daar zit een zogenaamde voedingsbodem in. En daar gaan we uw mooie bacteriën en andere microben op uw hand op kweken. Het zijn flinke schalen. Ja, flinke handen, dus het moet wel. En ik zie dat je er 4 hebt gepakt. Ja, we gaan het dubbel doen. Weten we zeker dat er in ieder geval eentje altijd goed tussen zit. En we gaan er 2 voor het wassen doen en 2 na het wassen. En dan gaan we kijken wat het verschil is. Ja. Wat verwachten we eigenlijk? Het overgrote deel wat je gaat zien is wat je eigenlijk oppakt gedurende de dag. Door ergens aan te zitten, door je hoofd af te vegen, noem het op. Dat zijn namelijk de microben die echt bovenop de huid liggen. Maar daarnaast ga je ook soorten zien die je zelf bij je draagt. Als je naar de huid kijkt met een goede microscoop, dan is net een foto van de Grand Canyon. Er zitten hele grote, diepe dalen eigenlijk in. En in die dalen zitten jouw eigen microben, die jouw huid er gezond houden. En eigenlijk bovenop de bergtoppen zit alles wat je dagelijks oppakt. En dat is ook hetgene wat het makkelijkst loslaat. Dus dat zal ook het meeste in deze petrischaal blijven zitten. Ja. Nou, dokter, zegt u het maar. Links of rechts, welke hand u wilt. Zullen we links beginnen? Precies, heel goed. Ik heb de microfoon in mijn rechterhand. Nou, dan mag u uw hand er 5 tellen inleggen. Gewoon duwen of wat? Erin duwen. Ja, het mag. Dus dan gaan we. 1, 2, 3, 4 en 5. Nou, dan doen we de deksel er weer op. En dan blijft het eigenlijk voor de rest helemaal microbevrij. Dat was het. Dat was het, dat was 1. En dan gaan we hem nog een keertje doen voor de zekerheid. Ja. Natuurlijk lekker wetenschappelijk. Doe even lekker de microfoon Duplo. Zo. Ja. Nu met rechts, precies. Daar gaan we weer. Ik ben ook rechts, dus dan heb je 2, 3, 4, 5. Dus heb je dan kans dat deze viezer is dan die linker? Dat zou heel goed kunnen. Een rechtspoot doet natuurlijk meer met rechts. Ook van alles op het toilet en andere zaken. Dus ja. Het kan heel goed zijn dat hier meer op zit. Je gaat er ook helemaal bij stilstaan wat je allemaal doet, hè, als je je handen niet mag wassen. Heb je dat ook, die ervaring? Zeker, zeker. Ja, daar ga je inderdaad. Denk dan maar eens over na. Ah, niet zo schoon. Nee. Het leuke ook is, we hebben in de petrischalen ook een blauwe voedingsbodem hebben gekozen. Daar zit een kleurstof in. Het geeft niet alleen wat meer contrast, maar het is ook leuk omdat bepaalde microben die bijvoorbeeld een bepaald zuur produceren, daardoor verkleurt het. En dan kun je ze extra goed zien. We hebben het over microben, maar vallen virussen daar ook onder en schimmels? Dat is een hele interessante discussie. Microben is eigenlijk een iets eenvoudiger woord voor micro-organismen. En daarmee zeg je eigenlijk dat het moet leven. En er is eigenlijk een hele discussie gaande of virussen nou wel of niet levend zijn. Omdat eigenlijk maar een soort van eiwitpakketje is met wat DNA erin. Wij zeggen dus volgens de definitie dat virussen daar niet bij horen. Maar wat er wel toe hoort tot de microben zijn de bacteriën, de schimmels, de microdiertjes. Ja. Dus eigenlijk een enorme onzichtbare wereld. Maar kunnen we virussen ook zien dan in deze voedingsbodem? Nee, in deze voedingsbodem ga je dat niet tegenkomen. Dat is te klein. En dat heeft ook een hele unieke manier van leven. Dat zijn echt een soort van parasieten natuurlijk. Die hebben cellen nodig, of dat nou een bacterie is of een menselijke cel, om zich voor te planten. Dus die groeien niet in de petrischaal. Oké. Dus we gaan nu een aantal dagen wachten, een kleine week. Dat heeft het nodig om zich voor te planten en dus met het blote oog als miljarden samen zichtbaar te worden. Dus over een week gaan we kijken wat er allemaal aan ecosystemen op de handen leeft. Ik ben heel erg benieuwd. En dan mag ik nu, geloof ik, eindelijk mijn handen wassen. Nu gaan we eindelijk de handen wassen. En dan gaan we het nog een keer herhalen. Ja. En dan gaan we zien wat er eigenlijk overblijft na een dag niet de handen wassen. Hé, lekker hoor. Is dit goed zo? Het is helemaal goed. Okay. Hartstikke fijn. Hebben we hier papier? Yes. Dan beginnen we weer met links. Dan gaan we weer 5 seconden. 1, 2, 3, 4, 5. Dat is 1. En dan weer de rechterhand. Hè? Keurig wetenschappelijk verantwoord. 1, 2, 3, 4, 5. En dan is het wachten. Moet er nog een etiketje op, denk ik. Hè? Want, Zometeen gaan we helemaal mooi erop schrijven. Met naam en toenaam. Of gaan we een groot verschil zien tussen voor en na? Ik verwacht van wel. Dat je het meteen kunt herkennen. Ja, uiteindelijk, dus nu nog niet, nu zien we nog niks. Maar over een dag of vijf, dan ga je echt wel zien dat er een fors verschil is. Maar de tijd zal het leren. Nou, tot volgende week dan. Ja, tot volgende week. Trouwens, wat die Foxman had gezegd, hè, dat hij al 10 jaar zijn handen niet had gewassen. Gelooft u dat? Het zal misschien wat overdreven zijn. En ik neem ook aan, stel het zou zo zijn, zodra je onder de douche staat en je haar wast, dat doe je, neem ik aan, met je handen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat toch echt wel een keertje gebeurd is. En anders dan zou die ook hele zwarte handen hebben, denk ik. Maar... ik ga er nog even over nadenken en dan hebben we het de volgende week weer over. Helemaal goed, leuk. Tot dan. Tot dan. Ja, Mark Robert Visser was dat in gesprek met microbioloog Jasper Buiks. Volgende week laat onze verslaggever de microben lekker doorgroeien en bloeien. En volgende week vrijdag 22 februari hoort u dan de eindstand in Nieuws & Co. hier op NPO Radio 1. Overdag luisteren naar Focus? Dat kan gewoon. Zoek naar Focus Wetenschap in je podcast-app en luister wanneer jij het wilt naar de mooiste wetenschapsverhalen. Innovatie is de motor van de economie en er wordt ontzettend veel geld in gepompt. Maar het is niet altijd duidelijk hoe je tot innovatie komt. Twee nieuwe artikelen laten daar hun licht op schijnen. De ene adviseert om innovatie voor een deel uit te besteden aan kunstmatige intelligentie. En de ander zegt dat je maar het beste in kleine teams kunt werken. Aan de lijn wetenschapsjournalist Bouwe van Straten. Bouwe, eerst even, hoe kunnen we volgens jou innovatie het beste definiëren? Nou ja, innovatie letterlijk betekent het vernieuwing. Dus het is eigenlijk het vernieuwen van een product of van een dienst of van een proces. Dus ja, je zou kunnen zeggen, elke vernieuwing is een innovatie. Maar in praktijk bedoelen we er natuurlijk een verbetering mee. Hè? Een proces efficiënter laten verlopen of verschillende dingen combineren in een nieuw product. En wat je vaak ziet is dat het in een economische context wordt gebruikt. Ja. Maar een nieuw idee of een nieuwe wetenschappelijke theorie, dat kan je in feite ook een innovatie noemen. Want dat is ook een vernieuwing. Ja. En ik vind een verbetering nogal ambivalent, wat een verbetering is. Dat is waar. Maar een vernieuwing op zich, dat bedoel ik er eigenlijk mee. Ja. Hoeft niet altijd een verbetering te zijn. En meestal bedoelen we met een innovatie toch wel iets wat door een bedrijf of door een groep mensen als een verbetering wordt beschouwd. Ja. Nou, en nu zegt een van de artikelen dat we dus die vernieuwing dan maar beter kunnen overlaten aan kunstmatige intelligentie. Ja, dat is inderdaad wat wetenschappers afgelopen week hebben geschreven in PNAS, een Amerikaanse wetenschappelijk tijdschrift. Of, nou ja, niet dat we het helemaal moeten overlaten aan kunstmatige intelligentie, maar dat we in ieder geval moeten gaan samenwerken met computers. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar dat doen we toch al? dat doen we. Maar ik zit veel te veel achter zo'n ding. Terrein. Ja, precies. Ja, maar ben je aan het innoveren? Dat is dan de vraag natuurlijk. Dat is de vraag, ja. Zeker of het een verbetering is. Nee, precies. Waar het hier om gaat is om het vinden van analogieën. Want innovatie heeft heel vaak te maken met het toepassen van kennis uit een bepaald vakgebied in een ander vakgebied. Om een voorbeeld te noemen, een paar jaar geleden moesten ingenieurs een heel groot zonnepaneel maken voor in de ruimte. Om een ruimtestation van energie te voorzien. Okay. En dat moest zo groot worden dat het op geen enkele manier in de raket paste die het naar het ruimtestation moest brengen. En toen zijn ze uiteindelijk te raden gegaan bij een aantal origami-specialisten. Ja, dus die Japanse origami. Papieren vouwen. Ja, dat vouwen van papier, ja. Precies, maar dat konden ze dus met die zonneschermen ook, of met die zonnepanelen ook doen. Die konden ze ook opvouwen, zodat ze in die raket pasten. Dus dat was op zich een hele originele manier om die zonnepanelen de ruimte in te krijgen. En dat is dan de analogie die je op dat moment gebruikt. En dat zie je veel vaker als je bijvoorbeeld naar de Wright Brothers kijkt, die het eerste vliegtuig maakten. Die kwamen op het idee om die vleugels van het vliegtuig een beetje krom te trekken. Op het moment dat ze met een kartonnen doos iets aan het doen waren. En toen zagen dat je dat karton een beetje krom kon trekken. He, zo kwamen ze op dat idee. Dus die analogieën, daar gaat het vaak om. Het klinkt eigenlijk iets als een soort van out-of-the-box denken. Is dat iets wat kunstmatige intelligentie ook kan? Het lijkt me juist een beetje een soort de fantasie van de mens zelf. Ja, dat is mijn eerste gedachte ook op zo'n moment. Maar wat deze wetenschappers zeggen, die zeggen dat kan waarschijnlijk kunstmatige intelligentie toch wel bij helpen bij het vinden van die analogieën. Maar wat je dan zou moeten doen is, dan moet je eigenlijk het probleem opknippen in allemaal kleine stukjes. Dus stel dat je een vliegtuig wil gaan maken, dan zou je dat kunnen opknippen in, wat wil je? Je wil zweven, je wilt kunnen sturen, je wilt kunnen opstijgen en landen natuurlijk. Er moet een mens in kunnen zitten of meerdere mensen. En je moet het kunnen aandrijven. Dus je hebt allemaal verschillende aspecten die met het vliegen te maken hebben. En dan zou je bijvoorbeeld voor het zweven kun je je voorstellen dat zo'n kunstmatige intelligentie daar wel een aantal analogieën bij kan bedenken. Ja. Denk bijvoorbeeld aan de vleugel van een vogel of een blaadje van een boom misschien wel, of een vlieger of zo. Hè. Dat soort dingen zou die er allemaal bij kunnen bedenken. Dat is wel interessant. Ik moet nu ineens denken, er is volgens mij een keer zo'n auto op basis van een vis gemodelleerd of iets dergelijks. Weet je daar iets van? Er is de natuur vaker gebruikt wordt met aan de hand van kunstmatige intelligentie. Dat gebeurt heel vaak. En dit specifieke voorbeeld wat jij nu noemt, dat zal vast dan iets met de aerodynamica te maken hebben. Precies. Klinkt het allemaal een beetje voor de hand liggend. Ja, die analogieën die ik nu noem, die klinken vrij voor de hand liggend inderdaad. Maar dat komt natuurlijk ook omdat dit voorbeeld gaat over een vliegtuig. Hè? En die bestaan nu inmiddels al ruim een eeuw. Maar als je een probleem neemt wat nog niet is opgelost, dan is vaak veel minder duidelijk wat de juiste analogie is. Bijvoorbeeld een raket naar Mars. Stel dat je een raket naar Mars wil, dan zo'n raket bestaat misschien nog wel. Maar stel dat je daar ook echt wil landen, een tijdje wil verblijven en weer terug wil met diezelfde raket, dan heb je alweer met iets heel anders te maken. En welke analogie zou je kunnen gebruiken om zo'n raket te kunnen maken. Dat is veel minder duidelijk. En deze onderzoekers denken, als je dat probleem dan weer in allemaal kleine stukjes zou opknippen, dan zou kunstmatige intelligentie daar misschien toch wel een rol ook in kunnen spelen. Ja. Maar helpen dus voorlopig is innovatie toch nog wel mensenwerk. En de vraag is dan, hoe organiseer je dat? Hè? Een nieuw onderzoek in Nature zegt bijvoorbeeld dat je dan het beste in kleine teams kunt werken. Hoe zit dat? Ja, dat klopt inderdaad. Het is echt net vandaag gepubliceerd, dat onderzoek. En die wetenschappers die zeggen, als je echt een revolutionaire innovatie wil, dan bereik je die vaak het beste in kleine teams. Ja, want bij innovatie is het goed om een onderscheid te maken tussen kleine incrementele innovaties, noemen ze die, en echt grote radicale innovaties. Als je kijkt bijvoorbeeld naar telefoons, bedrijven brengen tegenwoordig elk jaar een nieuwe smartphone op de markt en die heeft dan weer een net iets betere camera of iets meer, iets beter scherm. Dat zijn echt kleine innovaties. Maar als je terugdenkt aan de eerste smartphone, iets van ruim 10 jaar geleden of zo, dat was echt een radicale innovatie. Dat bereik je het beste met een klein team. Dat bereik je het beste met kleine teams, inderdaad. Ja. En hoe zijn onderzoekers erachter gekomen? Nou, ze zijn niet over één nacht ijs gegaan, moet ik zeggen. Want ze hebben echt iets van 65 miljoen patenten en wetenschappelijke artikelen en softwareproducten onder de loep genomen. En dat ook nog over een periode van iets van 60 jaar of zo, tussen 1954 en 2014. Wow. En daar ontdekten ze dus dat grote teams, die borduren vooral voort op bestaande producten, komen met kleine oplossingen voor kleine problemen, zeg maar. En ze richten zich ook op problemen die nu aan de hand zijn vaak en die bij veel mensen al bekend zijn. Terwijl als je bij kleine teams zie je dat die in hun zoektocht vaak veel teruggrijpen, veel verder in het verleden en naar minder bekende problemen kijken. En dat die de oplossingen die ze dan bedenken, dat die vaak ook veel verder in de toekomst nog gebruikt worden. Dus ze komen echt met echte vernieuwingen, zeg maar. En die oplossingen die noem je vaak disruptief. Die zijn echt verstorend. Ze verstoren echt de huidige status quo. En om dan maar weer even de smartphone erbij te pakken. Toen die werd ontdekt, dat had echt een enorme impact. Dat was het einde van de mp3-speler ongeveer. Hè, van de oude videocamera telefoon. Ja, precies. De fotocamera's. En het veranderde ook onze hele manier van communiceren, et cetera. Dus dat had echt een enorme impact. En hoe kan dat dan? Wat verklaart het verschil tussen kleine en grote teams? Nou, dat is best nog wel lastig eigenlijk om daar de vinger echt op te leggen. De onderzoekers die zeggen dat het in ieder geval niet heeft te maken met het uitgangspunt of de onderzoekopzet waarmee die teams beginnen. En de mensen zelf zit het waarschijnlijk ook niet, want mensen die bewegen vaak tussen grote en kleine teams. Het ene moment zitten ze een tijdje in een klein team en dan weer in een grote, dus daar zit het hem ook niet in. Het heeft waarschijnlijk toch iets met de groepsdynamiek te maken. Met in grotere teams misschien dat mensen zich conformeren aan wat dan maar in de groep op dat moment speelt. Ik merk dat zelf ook wel eens aan vergaderingen. Als er veel mensen bij zijn, dan wordt het toch altijd lastiger om ergens te komen. En als het iets kleiner is, dan lijkt het toch dat je toch iets meer dadelijk tot over kunt tot dalen of zo. Ja. Nee, ja, absoluut hoor. En brainstorm bijvoorbeeld kan je vaak ook het beste in een kleine groep doen. Want dan levert ook iedereen zijn bijdrage. En dan dat werkt vaak het beste. Dat werkt inderdaad. Gewoon lekkerder dus. En dat was ook wel leuk om bij dit onderzoek te zien. Want je kan je afvragen, wat is nou een klein team en wat is een groot team? En ze ontdekten dat eigenlijk kon je de grens overal leggen. Dus iemand in zijn eentje komt vaker tot een radicale innovatie dan als je met z'n tweeën bent. Met z'n tweeën vaker dan wanneer je met z'n drieën of vieren bent. Dus hoe kleiner, hoe beter, zeg maar, tussen aanhalingstekens. Ja, dus onze maatschappij is toch wel heel erg op vernieuwingsgericht. Alles moet sneller, beter. Vind je dat fijn? Ja, dat is inderdaad wel waar, ja. Want het klinkt alsof dan een klein team altijd beter is. Maar het is ook natuurlijk niet per se zo dat je altijd maar moet innoveren. Ja. Tenminste, daar kan je vraagtekens bij zetten. Soms zijn dingen die er zijn ook gewoon wel goed genoeg voor. Ja, zoals? Wat is voor jou wel goed genoeg? Nou, dat is heel subjectief natuurlijk, maar ik vind het persoonlijk, ik vind het heerlijk dat ik Spotify tot mijn beschikking heb. Maar ik vind nog steeds ook leuk om dan eens een plaat te draaien bijvoorbeeld. Dat is een innovatie van weet hoe lang geleden, maar dat klinkt nog steeds prachtig. En het is ook mooi om dan gewoon die ene plaat te draaien en niet die hele collectie tot je beschikking te hebben. Zeg maar. Maar het kan natuurlijk ook gewoon naast elkaar bestaan. Dat zie je ook vaak. Dat is wel interessant. Dat is weer er heeft wel eens iemand onderzocht of alle technologieën als ze op een gegeven moment hun beste tijd gehad hebben, ook echt verdwijnen. En het schijnt zo te zijn dat bijna elke technologie gewoon nog steeds bestaat. Op kleine schaal weliswaar. Maar je ziet bijvoorbeeld bij die plaat waar ik het nu over heb, de platenspeler, die worden nog steeds gemaakt. En er worden ook hele mooie, bijzondere exemplaren van duizenden euro's. Ze zijn ook weer populairder volgens mij dan 10 jaar geleden. En de cassette, daar is ook weer een fabriek die nog runt. Volgens mij staat die in Nederland. Ja, dus dat lijkt ook weer aan de opmars bezig te zijn. Nou, we kunnen beide kanten dus nog op. En Bouw van Straat, hartelijk dank voor het gesprek. En tot volgende week. Slaap lekker zo. Ja, tot ziens. En onze nachtdichter van vannacht is de Antwerpse dichter en presentator Yannick Moison. Hij is de man achter het Belgische platform Mensen Zeggen Dingen en de maandelijkse open mic You on Stage. Luister naar Yannick Moison. Uitvinding van de winkel. Alvorens fijn en uitzinnig het uiteinde in te zwieren, komt ons collectief koopgedrag nog eens even naar boven gieren. We kennen die winkeldrang eigenlijk al heel erg lang, zo blijkt. Want wie voldoende ver de geschiedenis in kijkt, strijkt neer bij de Romeinen. Ook gekend als die gekke jongens die de handel verfijnden. De Grieken kenden al fora en markten. Maar daar waren slechts standjes en kramen die hun boeltje dagelijks op het einde weer opharkten. Een vaste plek of stek kenden ze toen nog niet. Daar hun bouwkunsten op een etalager pitsen lagen. Want het waren de Romeinen die zich aan architecturele vernieuwing waagden. Door middel van lange dwarsbalken gebouwen voorzagen van gevels met de mogelijkheid tot inzage. Toen ook de eerste munten hun intrede maakten bij het grote en gegoede publiek, werd het niet langer onder toonbanken of stoelen gestoken dat er liever geld dan goederen werden vergaard. Met als grote genieters de steden en overheden die belastingsgewijs de halve handel bij elkaar hadden kunnen sparen. Zo werd de pracht van ambacht reeds gecapitaliseerd en kregen heeldere gezinnen aangeleerd hoe ze handig de handel en hun schatkist konden drijven. Dus wanneer u binnenkort weer eens snuffelt tussen allerhande promoties of prijzen, denk en dank dan zeker even nog die oude en gekke Romeinen. I'm calling up the country, babe, don't you wanna go? I'm calling up the country, babe, don't you wanna go? take you to some place I've never been before. I'm going where I'm going, where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. We can jump in the water, stay drunk all the time. Gonna leave this city, got to get away. Gonna leave this city, got to get away. On the bus in a fire, man, you know I sure can't stay. The baby pack is even drunk, you know you've got to sleep today. And just as after where we're going, I can't say what. We might even leave the USA. It's a brand new game that I just want to play. I know you see me running, all screaming and crying. Cause you've got a whole man. And I've got mine. Up the Country van Kitty, Daisy en Lewis. En straks om 3 uur bellen we met een wakkere wetenschapper aan de andere kant van de wereld. Ze doet daar onderzoek naar stress. Dat is namelijk zo slecht voor je dat je er echt ziek van kan worden. Nou, daar ga ik ontwikkelingspsycholoog Marieke de Bruyne straks alles over vragen. Dus blijf lekker luisteren. Focus. Met Steven Smit. Maar eerst... IJsbrand Rogge, een Amsterdammer op leeftijd, verzamelt alles op het gebied van film. Vooral zeldzame dingen, zoals hij dat zelf graag zegt. Het radioprogramma Nooit meer slapen maakt een 4-delig portret van deze bijzondere man. Luister naar het 3e deel van De Werelden van IJsbrand Rogge. De Werelden van IJsbrand Rogge. Gemaakt door Hugo Hoes en Eliane Meijer. Deel 3. De andere wereld. Ja, hier zie je andere beroemde camera's. Bijvoorbeeld, dat is Griffiths. En dan bijvoorbeeld deze. Dit zijn camera's. Die filmden niet op een strook. Maar die filmden naast elkaar. Werd dan een heel filmpje. Ik geloof dat het 48 beelden zijn. Dan kon je in een minuut een scène kon je vastleggen. Ja, met die camera. Die zijn heel zeldzaam. Het is ook een valikante mislukking geweest. Het is allemaal wat stoffig geworden. Maar wat IJsbrand Rogge aan oude filmapparatuur in zijn huis heeft staan... doet de kenner watertanden. Londen staat erop? Ongeveer 1899. Wat een gat. Ja, die heeft het ook niet gehaald eigenlijk. Mislukt. Alles hier is mislukt. Kan die open? Ik durf er eigenlijk heel weinig aan te slingen. Hier moet dus ook nog een lamphuis voor staan. Hè? Zo, dit is alleen maar het projectiemechaniek. Je hebt gewoon een museum hier. Ja, het is een vorm van museum. Ja, dit zou zo bij AI inderdaad tentoongesteld kunnen worden. Maar ze hebben minder interesse eigenlijk voor apparatuur. En eigenlijk een zwaartepunt ligt op film zelf en wie ze gemaakt heeft en zo. Hij heeft vitrinekasten vol met camera's. Camera's van meer dan 100 jaar oud, de eerste Lumière. Ik heb er zelf helemaal geen verstand van, maar hij zegt het zijn allemaal neusjes van een zalm. Het is de grootste collectie binnen Europa en waarschijnlijk ook van de hele wereld. En er komen nog steeds nieuwe dingen bij, want er stond een camera, die had hij net gekocht en die was gebracht. Of een projector was het. En die lag een beetje in onderdelen en daar zocht hij een restaurateur voor. Dus het gaat maar door. Ik heb altijd gehoopt dat ik een vriend zou krijgen die daar orde in zou scheppen. Maar mijn vrienden die hebben daar nooit een been neergezien. Ze lieten mij maar scharrelen, ja. Ik heb daar een klein projectortje staan, daar begon ik mee. En toen had ik dat en dacht ik, god, het zou wel leuk zijn als ik die ook nog had. En zo. Ja, de rest is geschiedenis. Ja, dat heb je met verzamelaars. Ze beginnen ergens en dan kunnen ze niet ophouden. Het is vooral de mislukte apparatuur die IJsbrands interesse heeft. Projectoren en camera's die ontworpen waren voor inmiddels verdwenen filmformaten zoals 9,5 en 22 mm. Kennis wat schaars is, interesseert me. Apparatuur wat schaars is, interesseert. Alles waar de mensen minder in geïnteresseerd zijn, interesseert mij. Iedereen die verzamelt Leica of Nikon en zo. Dat is boring, vind ik. Iedereen verzamelt dat en zo. Ja, dus datgene wat waar nog enige eer in te behalen valt, daar werp ik me dan op. We gaan even de trap af naar de kelder, op het souterrain. Ja, ja. Ik zie eerst heel veel lege dozen. Ja, die, als ik iets verzenden moet. Ja, laatst moest ik ook iets inpakken. Dan ben ik altijd blij dat ik dat dan nog heb. En ook dat zijn allemaal neusjes van de zalm. Nee, dat kan niet. Je kunt niet zoveel neusjes van de zalm hebben. Ja, anders mogen ze niet in mijn collectie. Maar waar zit je grootste concurrent verzamelaar? Nou, het gekke is dat ik niemand weet die een dit type verzameling heeft. Er zijn verzamelaars, bijvoorbeeld ik heb in Parijs iemand die verzamelt alleen 19e eeuws. En die heeft naast de Lumière heeft hij allerlei camera's. En die zijn ook heel zeldzaam. Daar kan ik weer niet aan tippen. Maar die buitenmodelcamera's, die heeft hij weer niet. Dus dit is ook dat is een 26 mm papierfilmprojector. En dat is echt. Er zijn maar twee bekend in de wereld. Het is een heel zeldzaam apparaat, is het, ja. En die staat hier in de souterrain? Ja, hier. In Amsterdam-Zuid? Op een brandje. Wacht het op een brandje. Ja. Durf ik niet te zeggen. Als IJsbrand rond 1960 na meer dan 10 jaar in het Verre Oosten ontslag neemt bij de bank, is hij vastbesloten om van film zijn werk te maken. Zijn eerste opdracht is een bedrijfsfilm voor de Holland-Oost-Azië-lijn. Ze hadden ook de Holland-West-Afrika-lijn hadden ze en zo. Dus ik zag daar voor jaren zag ik werk erin. Maar bij aankomst in Nederland blijkt de scheepvaartmaatschappij te zijn gefuseerd en heeft niemand meer behoefte aan zijn film. Ja, ik heb dan gratis passage terug naar Nederland gekregen. En voor de kopiefilm, ik geloof dat ik 1500 gulden heb gehad, dus 700, 800 euro. En dan stond ik op straat. Hij is kortstondig professional geweest. Ja, hoe moet je dat precies zeggen? Hij was het bijna geworden. Er zijn 3 van mijn documentaires vertoond op de televisie. Maar daar kreeg ik ook zo'n fooi voor betaald. Ja, je had geen nauwelijks televisie in die tijd. Dus er was eigenlijk helemaal geen behoefte aan films. Er was 2 uur zendtijd. Dus dat werd in beslag genomen. Ook door gevestigde belangen. Ja, wanneer ben je professional? Dat is een hele goede vraag. Is dat alleen als je ervoor betaald krijgt? Of als iemand zegt dat het heel goed is? Ik weet het niet. Ik denk dat hij zich nog steeds amateur noemt. Ja. Ik vind hem eigenlijk wel een professional. Dus, nou ja, toen heb ik het opgegeven. En ik ben toen in onroerend goed gegaan in Spanje. Onroerend goed in Spanje? Ja. Vast goed, jongen. Nou ja, echt rijk ben ik er niet van geworden. Maar ik had een flat aan een zandstrand in Alicante. En in de winter verhuisden we daar naartoe. En dan verhuurden we het hier. En zo wisten we dat, op een laag budget, wisten we dat dan te rooien. En zo werd IJsband Rogge geen rijke bankier en ook geen bekende cineast. Wat hebben we hier nog meer? Boeken. Boeken van Jung. Maar met evenveel overgave en fascinatie waarmee hij zich op de film had gestort, richt hij zijn blik op andere onderwerpen. Wonderlijke krachten van de menselijke geest. Vooral de onzichtbare spirituele wereld trekt hem aan. Ja, alle telepathie en geheimzinnige wetenschappen. UFO's. Is er leven na de dood? Zijn moeder was ook zeer betrokken bij de theosofie. Hij heeft daar zelf ook allerlei dingen mee gedaan. Hij is volgens mij nog op een congres geweest en heeft daar ook een rebelse dingen uitgevoerd. Ik weet niet precies wat. Maar hij heeft toch wel van huis uit meegekregen die, hoe moet je het noemen, interesse. Theosofie had een warm hart voor bovennatuurlijke verschijnselen. Ze geloofde ook dat ze instructies kregen van een witte broederschap in Tibet. En die brieven die materialiseerden zich zomaar plotseling. Dus miraculeuze verschijningen, telepathie. En dat was gemeengoed eigenlijk in de theosofie. Dus ja, ook dan in mijn denkwijze was dat zo. Inmiddels heeft IJsband zijn eigen weg gevonden in Subut. Een oorspronkelijk Indonesische spirituele beweging met een handjevol Nederlandse volgelingen die de nadruk legt op de helende kracht in de mens die je door oefeningen in jezelf kunt opwekken. Er wordt niks gezegd. Je doet je ogen dicht. En nou, je wacht maar af wat er van binnen komt. Dat is dan Subut, ja. Is dat iets dagelijks of wekelijks? Of aangeraden wordt om dat twee maal per week te doen. En dat doe je ook? Nou, ik doe het ook dat niet meer zo geregimenteerd. Als ik er behoefte aan heb, dan doe ik het gewoon. En eigenlijk geloof ik buiten Subut dat er veel meer in de mens steekt dan die gewaar is. Maar dat hij zich daarvoor moet openstellen. En in meditatie en yoga is het ook zo dat de mens zich richt op wat binnenin gebeurt. Onbegrensde interesses, dat zie ik ook bij hem. Onbegrensde nieuwsgierigheid. Hij wil alles weten. Als hij zich ergens in verdiept of een interesse heeft gevonden, dan gaat hij volgens mij ook tot het uiterste. Je hebt ook een boek geschreven? Ja, daar. Ik zal het je aanreiken. Ik kwam zomaar te loops te sprake. De eerste keer dat ik op bezoek was, toen pakte hij zei van ja, ik heb nog wel meer fascinaties. Of fascinaties gehad, verschillende. Gaf hij mij een boek. Dat heette Dood geen einde. En dat was, ik denk, 300 pagina's dik. 3-4 centimeter, dat had hij geschreven. Gewoon rond 1980. Over, ja, niet zozeer over leven na de dood, maar wel over stemmen van overledenen. Nou, even een boek schrijven over stemmen van gene zijde, dat is toch wel even een dingetje. In de jaren 70 bezoekt IJsband een beroemd medium in Londen, Leslie Flint. Die claimde dat hij de directe stemmen van overledenen kon produceren, met wie hij vervolgens een praatje kon maken. IJsband werd erdoor gegrepen. Ik zat daar met nog andere zitters, zoals dat genoemd wordt, in de duisternis. En nou ja, na een half uur, we hoorden niks. En op een gegeven ogenblik, toen dan hoorden we een heel zacht gefluit. En dat verdichtte zich. Ja, en opeens klonk een heel luide stem in de ruimte. En die sprak tegen een zei hij, ja, u heeft een horloge in de la liggen. Die vertelde iets over een horloge. Gaf allerlei bijzonderheden die de mens nauwelijks kennen. Ja, ik heb dat zo... dat was dan ook weer zo'n verschijnsel, wat uniek was, waar ik me dan opstort. En ik heb dan lezingen over gehouden, over dat, en een boek geschreven. En dat is mijn stemavontuur. Het is een heel dik boek. Ja. En hoor een grammofoonplaatje bij. Ja, die zit achterin. Ah, hij zit er nog bij zelfs. Ja. Singeltje met Gandhi. Ja, het is een plaatje door Philips geperst. Maar dan hoor je niet Gandhi, maar de stem van Gandhi. Ja. Door iemand, door een medium. Wel heb ik dus later uitgevonden dat Gandhi heel anders sprak dan als je, dan je daar... Gandhi had een heel vlug stemmetje, had hij. Een hoog vlug stemmetje. En dit is een vrij gedragen stem. Maar de boodschap die hij geeft is wel heel mooi. Dat je stort je in de zee van het leven. En je moet zien op welke kust je aanspoelt. Iets in die geest, zegt hij. When you lose yourself in a sea of love, then indeed do you find that you lap again the shores. It is as if you cast yourself into the cleansing. Stemmen naar het dorp, maar je bent je nu niet meer mee bezig. Nou ja, ik heb dat boek geschreven en bij hele kleine groepjes door het land heb ik een spreekbeurt gehouden erover. En ja, mijn boodschap is nu voorbij, min of meer. En ik koop ze allemaal op, want ik heb er dus, er ligt daar één die ik vorige week gekocht heb via een marktplaats. Ja, ik heb een neef of nicht, of weet ik het al. Deel ik er een uit. And you do not become drowned, but you become as it were lifted up, buoyed up by it. And you are carried by it. And in consequence, your work. Hij neemt je graag mee in dingen die je nog niet kent. Het is ook een soort leermeester, maar ik heb zelden zo'n wonderbaarlijke man ontmoet. Dit was deel 3 van De Werelden van IJsbrand Rogge. In de volgende en laatste aflevering geen stemmen van overledenen, maar wel bewegende beelden van de doden. Op het populaire YouTube-kanaal van IJsbrand. De Werelden van IJsbrand Rogge, gemaakt door Hugo Hoes en Eliane Meijer. En morgen deel 4 hier bij Focus. Ook nooit tijd om een boek te lezen? Luister dan naar Lezen in het Donker. Een podcast vol spannende geschiedenisverhalen, wetenschappelijke inzichten en intieme gesprekken met schrijvers. Gewoon te vinden in je favoriete podcast-app. Het is bijna 3 uur en dan gaan we er even tussenuit voor het nieuws. Wil je de gesprekken van Focus terugluisteren? Neem dan vooral een kijkje op onze site, op NPO Radio 1. En we zijn trouwens ook op Twitter te vinden, heel simpel, via @wetenschap. Zie je ergens bijvoorbeeld een mooie wetenschapsverhaal voorbij komen, gebruik dan vooral deze verwijzing. @wetenschap dus. Straks neemt presentatrice Meerte van der Drift het stokje van me over. En dan in ons programma een documentaire over schrijver en filmmaker Philo Brechtstein. Hij maakt films over het Joodse leven in Amsterdam voor de oorlog. En in zijn meest recente boek gaat hij op zoek naar zijn Joodse familie die over de hele wereld verspreid woont. Nou, nu zo het NOS-journaal. Tot zo, zien we je weer terug. NPO Radio 1.